يا حبيبي مرحبا يا حبيبي مرحبا يا حبيبي مرحبا يا حبيبي مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا کعبے کے بدرو دجا کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دوحا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا اور کوئی غیب کیا اور کوئی حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پاچان سا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پاچان سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا بے ہنر اور بے تمیز بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، اپنے خطاباروں کو، اپنے خطاباروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاباروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ کا، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، ہم نے خطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، کام وہ لے دیجئے، کام وہ لے دیجئے، تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے دیجئے، آقا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا.